salam alaika Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Yeah. رحمت حبيبي حبيبي حبيبي سلام حبيبي سلام عليك.